شہانہ سے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہانہ سے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہانہ سے بدکار نہیں ہو شیطان مسلط گئے افسوس کسی سورا شیطان مسلط صورت اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا اب صبر ہو پر سرکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا گناہوں کا بیمار نہیں ہونا اچھا یہ گناہوں کا بیمار ہونا بچنا چاہتا ہوں آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی گئی عادت یا رسول اللہ اے رب کے حبیبا نہیں ہوتا اچھا یہ ہو کا بیمار نہیں ہوتا یہ گناہوں کا بیمار ہوتا, کوششوں سے بھی چھٹتے نہیں ان گناہوں کا, کیا کیجئے اچھا یہ گناہوں کا بیمار ہوتا. پارے سیاں تلے دب گیا ہائے ہائے یا رسول اللہ آپ آ کر کھڑا کیجئے رب کے حبیبا چشمِ رحمت شاہ کیجئے اچھا یہ گناہوں کا بیمار ہوتا. حبِ دنیا کی مستی ہوتا. گناہ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی, پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے, یہ سانس کی مالا بس بس ٹوٹنے والی ہے. اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا, اے دل جب تھے دار نہیں ہوتا دل کیوں بغیر اب بھی ہوتا دو لاکھ کروں کوشش اس نام نہیں ہوتی اس نام نہیں ہوتی پاکیزہ کردار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا مارے مرتا ہے نہ جانے میرا آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ پاکیزہ گناہوں سے کردار ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار ہو سنت کی طرف سرد گناہوں کا بازار نہیں ہوتا کیوں سرد گناہوں کا بازار نہیں مغلوب شہانب سے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہانب سے بدکار رسول خدا اے رب کے حبیبا اے تیرے طبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا گناہوں کا بھی رسول خدا اچھا یہ گناہوں کا بیمار ہوتا پھنس گیا تم نکالو شاہ یا رسول خدا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اچھا ہوتا یہ سانس کی مارا بس ٹوٹنے والی ہے بس ٹوٹنے غفلت سے مگر بیدار نہیں ہوتا غفلت سے مگر پھر بھی بیدار ہوتا افسوس ندامت بھی اسیاں پہ نہیں ہوتی نیکی کی طرف مائل سگیتار نہیں ہوتا نیکی کی طرف مائل سگے تار ہوتا افسوس ندامت بھی اسی آپ نہیں ہوتی اسی آپ نہیں ہوتی طرف مائل عطار نہیں ہوتا آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے گھبرائے وہی جس کا غم خار نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ